صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ الونام كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. شوال مكرم دومی جمعه این ماه مبارک دهمین تاریخ در سال 1432 هجری برابر با 18 شهریور ماه 1390 شمسی مناسبت ایام موضوع و مسئله حج بیان الله ذوالجلال هیچ کاری در هر جهانی از جهانهای متعدد که رب العالمین خلق فرمائند گا چه آج جهان و عالم مربوط به انسانان و چه مربوط به جنات هست چه مربوط به فرشتگان و ملائکه هست چه مربوط به حیوانات و نباتات و جمادات و سایر انواع کائنات در بر و بحر خشکی و تری هیچ کاری الله ذوالجلال خداوند حکیمه که حکیم مطلقه و منبع حکمت آیه ذات مقدس و پاک و نازنینه خالق حکمت برای دیگران به قدر آنی ضرورت همایی ذات طبق مقوله معروف فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمه هیچ کاری حکیم و دانایی ذات چی انجام ندن که چی یک حکمتی یا چه چندین حکمت و خوبی و خیر و مصلحت خالی بید رمضان مبارک جدائی برای مسلمین واقعی بسیار سنگینه برای بعضی مخلصین تا مرز مرگ برای آیا سخت رمضان فاصله گرگ و الودا و جدائی خالق ذوالجلال جل علا شانو و درد جدائی و فراق و داغ وداع رمضان با وصال و خیر دیگری جبران فرماید و متصل بعد از ماه مبارک رمضان ماه های حج شروع کنگ و آغاز فرمائنگ اگر از آج حد مسلمین فکر مند بند و درد مند بند که چه رمضان برکات و عنایات و خیر و خوبی ها و فضائل جا جدا بوچکا ادا امیدوار بنک دیگه برکاتی دیگه دیمه و بلا فاصله ماهای حج با شروع شدن یکم شوال آغاز بود. حتی که علماء فرمانه اگر کسی مثلا برای عمره رمضان با حالت ناداری و فقر به مکه مکرمه رسید، اگر عمره تا قبل از پایان رمضان انجام داد و برگشت و دیگه پولی نه قبلا بودگی که حج ایسرا فرض بی، نه بعد از این عمره هم پولی هستی چینکه پدا به حج مشرب بی، حج ایسرا فرض نبی، با اینکه ربطه کعبه دیستا بیت الله تواف کتاب بنیت عمره، چون رمضان ماه روچنگه ماه حج نهیں، حج ماه شوال شروع. و بعض ائمه نزدیکا اگر رمضان احرام حج ببندی قبول نہیں، احرام حج خیلی زود بندی، دو ماه و نه روچ ده روچ پیش شوال زی قاعده زی حجه نهم که یوم الحج الاکبر عرفه روچ عرفات حاضریه و شوال یکمی که بس ای احرام آیه مطابق سنت آدگه ماهانگه ببندی. بعضی ایمه گوشن با کراهت با مکروهی احرام قبوله، بعضی گوشن اصلا اعتبار نداره. ولی اگر همی فقیر یا متمول مکه رسه رمضان ماه عمره انجام دا و تا عید شبا عید نمازنا شوال یکم آکه بانده عید ماه شوال حلال طلوع کو و آ شخص در مکه یا سیوم رمضان کامل بود تو شب عید مغرب عید در مکه یا 29 روز ماه رمضان بود تو ماه عید گندگ بود و غروب وقتا و این مردم بعد از مغرب و همه غروب وقتا مکه یا و را ای بررسی بی که این مردا یا پول همین چو پش گفتا پانگ آیی چما پولا عمره که اگر شی مکه یا بنندی، چون شوال شروع بودا ماه اولی ماه حج، این دو ماه شوال ذی قعده تا نهما که عرفات رکن حج و روح حج در عرفات، یکی بیت الله روچ صد بر تواب بگن حاجی نبی تا نهما عرفات حاضر نبود. عرفات چی دشتی بیابانی، ولی الله حکم ہے کہ یہ روچا باید عرفات ہمیں پٹ و جنگل و میدان بگی سنگ و ریک کے ماسے ہیں. ہنو حکومتا جہت آرامش و حجات درخت مرحت کشتا شری شیر چیزی کشتی کی ادا ساہے کر رکی، ولی پیغمبر علیہ السلام فرمائیں کہ الحج العرفہ، حج عرفات حاضری. یک سالی گوشم میشه می بلوچستان یک منطقه نام نگرو، یک کماشی بیچاره مسائل جستم کنه مکه رو واجگار باز بر من نشته و همودا برای فتوه جایی مثلا مکه مکرمه بیچاره اگه یان جستی کنه مسائل بزانه، دو نفر نه سوادی نه علمی نه امراهی ملا و عالمی که سوج بدن چمی میشه می ملکا چانگ و چپکی ماتر دیگه آه مشرک نیمه آه ملکا زرداری ملکا و یه حتی مکه حج پل پلی زوره گه من چو باشتا ایده بودی عمرهش بیان کتا هنوز به حج جانه رسته گن چار چار پسش پرتر تا جریمه اشتباهی عمره ادا کنه. من گو بابا هنوز دوره چنارو چی کشما حجی بکنی باره خوشتره بکشی، اینچو گوک بکشی، اینچو پس کشی، زن شما پل پل زور اگه آتی مردم مرچ زور اگه بازار رو دو سه مرچ پروش گوله رو جست کن گوانی کجا پل پل شرط ره کجایی قیمت بسرفت ره ارزانت ره همایی زوری مکه یا شوخی شما شد فقط برگرده شما رو مردم بگوشن حاجی آقا حج همه وحدی پاک بی و حج مبرور بی که مصداق شامل حال فرمایش پیامبر بی که الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه حج پاکیزه آیی بجز بهشت دیگه بدل نیست پاکی حج جزایی که الله پاک عطا فرمانی بهشت بره الله تعالی درست دین مسلمانان هنچی حج نصیب کنه می حجانا کما کتنه اللهش هنچی حج حج مبرورا پاکی حجا که دیگه حدیثی آتا کسی که من حج ولم یرفس ولم یفسق ای آیت ما مند حج باره الله پاک فرمانی الحج اشهر معلومات حج ماه مشخصی ماه هر ماه حج ادای نبی هنچو که نماز زهر اسرا ادای نبی عصر زهرا می نزدیک ادای نبی هر که گربر کو چوتی کسی کشتا نماز عشاء صحبه نبی ولو بجای چار رکعت 80 رکعت بود بلکه نفلی ثوابی رسی ولی فرض عشاء دا نبی صحبه دو رکعت فقط صحبه وقتا بی تا روش در رنگ حتا اهم آدمه تا بام در بیه تا روش در یاغ پیش نم بام اپی سر بی نم که روچ در اغران قضای بی پیسر و هیچ ادای نبی ولو یکی بوشی من اشتاپ من ارکپک نبی من هوا پیمای سوار بون یتی من هوا پیمای تو کن باز بر بوتا هوا پیمای توری چه جده یا چه زاهدان یا چه تهران پرواز بوتا که نماز صبح هوا پیمای تا مردم با الحمدلله که بازی مزنی هوا پیمای بوینگا ظرفیت و جایگاه طوری ها که مردم حتی 4-5 نفر با جماعت ما نماز کتا ہوا پیما دا رو بی قبلہ جو حالا بان جس کتا قبلہ کجا ہیں اللہ و اگر ہوا پیما تا رو بی قبلہ اشتت کا فرضی نماز ادابو با وضو ادائیں خزار نلوٹی رندہ بدل کنگ نلوٹی ولی اگر ہم چو به اشارهی هر نیمک دیم بود نبود یا تیممی فلانی ادایی کو این نماز بازی علماء گوشن کرنده یر که بی بگنتی بی حیامه بی منندی نماز تیما فرض الهی وقتی آتا به قول ما بلوچن کشی فلانی بی حیام بی حیام نشته و تی کار وظیفه انجام نده نمازی بگن اللہ من آمدگی شندارم و اندازی که من توانت ادا اون کو نماز اون کو ولی تو من معذور بتا مسافرت رندا ایر کبی با وضو با تشکیلات و نماز قضائی کرو و دیر بھی چمی جہا آخر من چه حبری یا حبری یاد کرو یا مسئلہ مهمی برای شما ایدہ یاد کرتو ہم در مورد زنانی که ماہیانہ عذر تہا مبتلائی بھی جنینانی ماہیانہ عذر شما حداقل زنداران زانی اگر نوجوان نزانن تی هر جنین از بلوغتا بگره تا معمولا حد اکثر سن 60 سالگی ها چه آیی دامنا ماهیانا یک رندی برای بازی سه روچ بازی تا 10 روچ یک خونی یک اینام حیزه و قرآن به نام حیز یاد کتا حکم برام احتراما ماشه محیطا لفظ حیز بکار نرو زیاد بی نمازی، عذر، معذوری، ماهواری، قاعدگی مثلا این تعبیرات من چیز چیز قبل از بلوغتا هردیا اگر دختر خردسانی همچین عذری بیه حیزی نه دیگه چیزی استحاضه یه نامه عذری همچین مثل پونز بجگی وضو بکن نماز بکن بعد از آیسه بودن، مایوس بودن که سن یاس پنجاه، بین پنجاه سالگی و شصت سالگی، جنینان که صحتش خیلی خوبه ممکنه تا شصت سالگی یا شصت سالگی یا هم حائزه ببن، قاعدگیش بگید، ولی عموما پنجاه سال به بعد جنین مایوس بید، چه قاعدگی هم چکو چه قاعدگی مایوس بید، چه اولاد هم ناامید بید. یکی از حکمتهای خون حیض برای زن نشانی ای سلامت و خیلی امور علامت هست. وقتی که شوهر داره حیضی قطعی در حالتی که حیضی حتی گذشته ماها، امید دار واربی که محامله اون حتما نشانی حامله بودن حیض بدوار، چون که حامله ای بی دهانه رحم حیض چه رحم آیه بندی بی و این خون حیض مانی که جنین و طفل در شکم غذا قرار گیری، چطور غذایی بی؟ دپا تو شیره تو شیتی خونه؟ نه، دهن راه تلاوت قرآن و ذکر الله، الله الله که نگه جاگاه زبان و دهان، الله پاک ادا یک ماسک کی قدرتی ای دپا در مامایان جوز کنی که زایمان وقتا زاوه کمک کنه، آیا یه لوپا گندن پونزا مجاری یا اشانا یک تو دکتر ماسک بنده جراحی وقتا ماسک الله پاک فطرتی قدرتی شکم مادر تا اچوک که پونزو دهان سر ایر خونا دوی چیزا چه در روگر رح نیه، چوک خفا هم بی اگر پچ بی بی دهن پچ بی بی دماغا چیزی برو خفه بی ایری، و هم الله پاک اذا اجازه نده تا که راه ذکر الله کجا غذای و ای خون ای غذای بی چه این ناپگ روتا آهم با تصفیه شدن نه به شکل خون. الله تعالی فرمانی که یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات سلاس، الله تعالی سه تاریکی تا شما را قرار داد ما طلب قرآن علم پزشکی هم مانه، این آیت از همه آیاتی که در علم پزشکی و مامایی و این مسائل زن و زایمان هم بیان هده، سه تاریکی تا شما قرار داره، تاریکی شکم، شکم مادر، شکم توکار رحم، چوکدار، چوکدان توکا پدا شما یک چیزی توکی که این نام عربی تا مشیمه بلوچی تا همراه فارسی هم همراهی شد، یک کیسه گوشن کیسه آب، آئی ماما معاینه که شیشی کیسه آب ترکتا چوک بعد عمل کنه گنم میری، شما دیسه وقتی که ماران گرشی شگانی توکه کنن آبی الکولی آبی چیزی مانی کنن یه دیگه چیزی هم بعضی چیزانا دور جمعی آبان توکا زندگی کن یا زندگا هم زندگ بودن کن اگر نکوشتا، یه همراه توکا ایشی یک غشایی هم گوشن پوشی، یه کیسه آبی پر از آب جنین و طفل همی آبان تا دور جمع گوشن آگر کن فکر ما اگر علم مامایی میدان وارد با شما رو بگوشم شما حیران بی این مولوی این مامایی چطور ازا شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه گو یک ساعت سازی در باره ساعت سازی مسائل مقدار گب جایی ساعت سازی چند بقول بلو جان سر بانا شدن چه تعجبه چه تو اون ملاییه مفسریه امامیه صوفی و عارفیه ساعت سازی تو چند سال کار کتا واضح فرمایی که یک رساله و که ساعت سازی من مطالعه کتا ما هم علم مایی کتابی مطالعه کرد جنین در شکم مادر دیمی کجا انگوره این گوره بعد نیمگه پشت نیمگه چطور ترار داری Çocuk ders çıkama mader kararı der hala murakabeyin çok. Gundan eki borzga, kamerzani bandi vajal ola, hangi ifad jahla ya ifad, o seri nazik en gut ifadam gundan nazik. Ve şehreyi bir tarafı bedin, dilbendi matı, nankılapı. Muhkemin ne mege ki zarbeyi bu, ayı surat mutasir mebi. Çitori khallak ve hakimin zati, her çize خلق فسوى والذي قدر فهدى هر چیزی با یک انداز ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان ما الله پاک فرمان در بهترین انداز و پیرایا چه تمام مخلوقات و حیوانات و جاندار و غیر جاندار ممتاز در قد و بالاد و صورت و تصویر و یک خلق که از ائمه دیمای مسئله پیش کنه بود که مردینا سوگند وارده و تو جنه گوشته اگر تو چه ماها زیباتر مبه تو طلاق سه طلاق منی دابی مولان که مسئله پیش بود گوشت طلاق دیرن کب تگم کجا جنه نک آید چه ماها زیباتر ماه و سکین زیبایین چیزی مردم دیگه زیبایین یعنی مثال دیم گوشی فلانی هنچو شچی فلان چیز هنچو شر مثل ماه غالباً به امام شافعی رحمت الله علیه که دیگری از ائمه ای مسلمت را بود وشت طلاقی نکفته طلاق نهی جنی دیگه خاطرها که هر انسان زیبایی چه ماها زیباتر این بالاتر به دلیل همی آیات الله تعالی سوره و تین تا فرمانتا و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نوشتی که لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم ماه ما در بهتری اندازی پیدا کردن انسان در بهتری انداز انسان زیبایی ماه کدی برابر بی روز کدی برابر بی انسان بیچاره وقتی که مغرور بی وقتی خالقا مالکا ربا مربیا فراموش جاشی که بنده مخلص الله بی تمرد و نافرمانی شد امام غزالی رحمت الله علیه اتی کتابی دها با فلاسفه بحث کن و فلاسفه از زمان به سه گروه تقسیم کن ریاضیون یعنی که ریاضیدان فلاسفه تا طبیعیون دهریون یعنی که دهری و کمونیست دا زمان فرست دا همه چیز از تغییرات زمانه زانه نه از خدا شان گوشی کافر هم می جیره گو همشان آنی افکار رد کن آنی بطلان تفکرات با همانی دلائل امام غزالی تردید کن با ریاضیت داران گوشی مارو بحثی نفسی ریاضیدان کاری گو من اعتقادی مسئل نداری ریاضیدان بحث حساب و کتاب هم دو دو تا چهار تا دو چهار تا هشت تا یه مسلمی چیزی شیه مارو مشکلی گویا این نیه ولی فرمانی که منی تعجب از طبیعیون رشته علوم طبیعی دانشمند پچی کافر بودتن کنمشی لحظی علوم طبیعی که مروچی پداست ده ها و صد ها شعبه داری خاک شناسی، زمین شناسی، ستاره شناسی، درخت شناسی شناسی شناسی بوده، قسمت قسمت بوده و ده ها رشته درخت شناسی که وقتی به این نتیجه رسید سبحان الله تمام تحقیق کن که تمام درختان نرماده داره و تا درخت نر تلقیح لقا مثل مچ نر ماده گشکنگا که حکی بی یک گوشی مکنه مصمر سمر نبی هر درخت همی پیمه ام نرماده داریم پپیا خربوزه درختی و شما دیسته نرین خوشه داری و مادگین خل ها نو امب چطور تلقیه بی چه نرا پپیا چطور تلقیه بی دانشمند طبیعی باید به این نتیجه رسی کوپرار که گوش کن کوپرار شمک تیاب کے رکھ کو پڑا دیتا ہے, دقت شمکتا ہے نا, موت کو پڑا کشتا یہ کو پڑا ہے صافین تنیسرا ماہ تا یارن دیئے کی برو تو بیئے یہ پادی رسا آخرا چٹانگا نے بنا پادی درد ماں کپی جہلا سری پروشی دستی پروشی گوشن لوٹی طبیعت کو پڑا مصر میں اچھے از خانواده خرمائیں درخت خرمائیں. اللہ پاک شفقت لطف ارحم الراحمین لقمہ ہم ایک دفاع دیں کہ میں وعدن ایر میں برے اگر ایر بو گئے ہم برے گئے توفیق ہمائی گئے یا برے کہ اسی گوری خراب ہے دکتر اسی برے گئے ایر نہ رو بھی چاہے در ریتی گوری سورہی کہنے یولی ایمانی کہنے چمد کا سوپان رہ دے کہ اللہ خراب ہے. واضح بزرگ فرمان انسان ہوتی کف دست ہے ایر رگو ریشان سرا فکر گا ہوتی انگوشتانی ایبند بغان فکر گا به کفر نرو خدا جاهیه دی میشه نظم و ترتیب آمد این منی بحث موضوع نهی ولی خب مناسبتی پیدا کن. خود دانشمند به این نقطه پی با که آنیانی که گلانش تلقیه ما مادگی خربوزه درختی پپیا چطور تخم زوری چوتی نرا یک نری آسر بازار ها مادگی آسر بازار حمودش آ مادگ تلقیه بی لطاح بی آپس بی چطور پاکین دانشمندان گوشنگی که همی پروانه ها خوردو که مرگوکان پرشا بحل کنا ادا او ادا اما مادگی درخت گلان سر نرین درخت گلان سر نندنگا ہے پدا بال کنا آدگی درخت ہے ہم آئی گل سر مادگی گنندی اشی پر بالانا پاد مادانا ایک آثار چما نرین ہے بوئی ایک آثار چیزو کی لچی ادا کرو ادا آ درخت مادا اشان تحویل گیو گل درخت مادا اشتا خیلی درخت ها از ریشه پایین شن ریشه به هم دیگر رسن نرو مادگه چما ریشانی ذریعه او داشتن تلقیه با آ مردی که بی ای علوم پی با خاک شناسی کن و خاکانی اقسام ازن ای خاک ازمایشی کن ای ساختمان چین چون مترشی بنیاد کوچک ببی که تا سرپا بمانی باز کوچک لوٹی بنیادی پیکنی زیاد لوٹی یا کم و اشی بات امام غزالی گوشی من چشان کلاتی کافر گوتنگا من چشان تعجبه شام بعد بہترین عرفا عارفین باللہ بگوتی نا کہ یہ راز و رمزہائے کائنات ظرافت کاری حکمت الہی پہ ابرام بادشاہ بہترین مسلمان ہمی بگوتی نا ولی جائے تأثیب مشی کہ ہمی طبیعت شناس علماء طبیعیون ہم بعضی کافر علماء اللہ تعالی جل شانو فرمائن تا بزرگا کہ جنین طلاق نہ کبتا اسی کہ قرآن گوشتا کہ انسان در بہترین پیرایا و اندازہ خلق بودا ماہ حدی نہیں آج زیوائی ماہ زیوائی بہرحال جنی آدم حاملہ بوگے نشانی یہ خون حیز قائدگی و بعد از شی کہ یہ خوراک چکوا چطوری ہوا منگا ہمی روتی کی اسری گو ناپک رندہ بور رہن تھی نا ناپک اسی ناپک بور رہ بیاری بور رہن ناپک چطور بور رہن نگو شما مامایی بی منی ملایی مامایی یه گره هیچ دردی نوا نگو شما پاکان و مفت نه اگر اسی چیزا نگو شا یه جز مثال دینی نه بی هر که لوٹی یادگری برو بیه ناپک برو گی هم یاد دو ناپک چطور برو ماما مغروره که من ناپک برو ناپک برو بیشی این چو زر گرم و حدم بلوچی مامایی هم گوشت جنینا ای روتی که ای سری گنافق اصکی آنگو به نحوی گما غشا گما مشیمه گما کیسه آب وصل آخون او دا تصفیه بی به شکل خون نرو شکم مقدر بی به شکل آب مقدر شما غشای قسمتی او دا دهانه ای لوله روده ناف خود وصله چموده به صورت سرومی که تزریقی کنه وصلی کنه روت آتفله وجود تو که و بس اس سروں میں اختراع پزشکا ہم چوتی پتماتاں یادنا گیبتا چمی اللہ تمام ای امور اس نکالی کی چاہ اللہ قدرتی چیزا ہوا پیما جنگی ساختا چا انوائی از ای کامبوی مرغی ہا شبیہ جت ہائی جنگی ہیں چمشان اس یاد گیبتا کیفیت پرواز و نشستن ہوا پیما شا نکالی چا پرندگان کتا کتابا ہم نوشتے ہی برا بوئنگ شما بچاری ساخت بدن ہوا پیما شبیہ پرندے بقول فارسیان پلیکان نشمرگ تمام یہ ہنری کے در دنیا جاری ہیں یہ تجربات ذریعہ اللہ خلقت آشان نقالی کو تیار گرفتا آشان کمال در ہمیں چکے کہ نقالی ہم درست سے بلد ہوتے گئے مات اللہ پا کس بلد ہوتے گئے لذا ای پزشکانی سروم کاری سروم وصل کناغ سروم قندی نمکی مریضا ای چمی روت حکمتش یاد گفتا چمی ناپگ روت بعدا وقتی که جنین زائمان کا مازاد آخون که ای رحمتها بیرون جنتو دریه و اشی نام نفاس شد دمون یخرج و عقیب الولاده فقهاء تعریف کتا خون نفاسا خونی که بعد از زائمان بیرونیه نو عرض کنه گه تون که مسئله توضیحات دا مسئله مهم ایشیه جنین سالمی ای سلامت نشان ایشیه که ماه پا ما آئی بود مدت سرا قرار سرا لحتی عادت صحیح روش ناپاک بوگی نماز جائز نہیں آئیا روچک جائز نہیں آئیا نماز قضائی معاف اور روچک قضائی ایسی سرا هست. ولی ای حبر که هر چی گشه لحتی ناباورن لحتی میں پشتا دروغ بندی میں اعلان ہم کتا جنی آدمان یہ قرص جلوگیری ہے ورنتی شما رند رمضان ماہ رمضان ورین که قائدگی مبین ناپاک مبین روچگا داشت کت بکنی مسئلہ پدا برا چند میبار بیش کنی بفهمیدی جز سے کتا مارا ما گوشتا بی دو شرط اشکال نداری ایا ما جائزیں ورینی یا نا اگر وارتینو خون نیا پاک بوتی میں روچک قبول ہیں یا نا مشتفید البتہ نیات روچک قبول ہیں در ہر صورت ولی اسی ورگ جائز بواگ دو شرط داری یکی شوہر راضی بھی اجازہ بودا مردین دومی اسی ہے کہ برا آج جنین کوشن کہ بازیا نسازی ہمی قرص وارتی مریض بھی دیگه اثرات منفی ای سلامت سرش مبی اشکال نہیں بارتی و وقتی که ناپاک نبود روشگی داشته گئی روشگی قبول ها راتی مولا من اخیرا نام به نام گوشم می شاگردم شو گوشت نه نشی امکان نی جایز نه بابا تو برو تو استاد و جز کن اما استادی که تر مولوی کتا مولا کتا مرو چی تو مولوی پاق فخر سرا بستا ادعا کنه تو استاد و لغا جز کن هران علمی که بی استاد باشد یقین دانم که بی بنیاد باشد و شاباش این جنگ شو رنده ده پچی بی مردم ورگا ما زور جنگ قضا بداره می روچه که قضا مگرده نده جایز نید یه مسئله یعنی کسی جنین قرص جلوگیری وارد اشی خاصیتی که همشی این که یعنی ای خون جلوگیری ای حیز نیه وقتی نورت بی وارد و حیز که نیه روچه که داری چپا که روچه که داشته دیگه روچه که درسته پیچه نه درسته حد اقل حیز سیروچا کم تر نبی میں مذہبا دیکھ مذہبا فرق کم شافعی مالکی آنی و حد اکثری ده روچے چی ده روچ اضافہ بو آہ استحاضے ہیں مثل پونزے بجے گئے وہ سن ایک آن دزمات بگیری نمازان بکل دی چی سیروچ کم تر بو ہاں آئی حیز نہیں استحاضے ہیں مریضی نفاس از یک ساعت و لحظہ بگیری حد اقل حد اکثری تا چل روچی بعضی جنین جندہ میں گرد حد اقل دو من یاد دو مورد دیرگی نا مسئلہ اس جو سکتا ہے میں عادت ہمشین چوک چشکم اکا چند قطر خون احساس بھی دیگر میرے مفاق بلوچان چی برداشت کتا کہ جنین تا چل نشودی نو نماز مکان یہ دروگی غلطی ہیں بری ہن چکو جنین پاک بو اگر ہما یک ساتھ بکول آدنینا یک قطر خونیا تو بند بو اگر مشکل نداری جان شو دگا و مریض نبی تو امکانات ہے جان بشودی غسلی بکا اگر غسل مشکل ہے تیمم بکا ونی تو غسلا بجائے غسلا تو نمازا اگر اشتاتن کا اگر نہ وابسگا اشارہ یا نندگا اشارہ بکا نماز نبا قضا بکا نو من اندی کے چل لی نہ شوشتا چل روچا پاک ہیں نماز نہ کہا چل نہ شوشتا یہ شیطانی وسوسے اما روز اول اگر نفاس قاتل ہو آ پاک در حق نماز روچا گا اصل مسئلہ بیان بھی ہمیں تو کہا جانا لوس بھی تو کہا فراموش ہوں اصل چیزی کچھ ہے حج و آمن یاد ہیں بلے ہم حیز مسئلہ تا نظر اصل مسئلہ ہمشان ہوتا ہے بیان بھی تا یا چیزی پشک کہا چیزی کہا اصلہ مانا چیئے موضوع بیان کرنگی گیا بعض مسئلہ حیز ہے برا شوہ بیان کرنے گی بشان یاد کرنے وہ تھی اہل و عیال و آئلہ مردین یاد بگرہ سوچ بگرہ اگر یہ مسئلہ آنا مردین کوتاہی بکن جنین بدون اذن شوہر تما چا عالمہ برو در کبھی چلوگا برو عالم برا جس بکن مسئلہ بھائی دین فرائض ہیں ہم سے شریعت حدیث گوشتا علم فرض ہیں برا ہر مسلمانی مردین و ہر مسلمانی جنین یعنی فرائض اعتقادی عملی عبادی برا ہر مسلمان چا مرد بھی چا جنین بھی آنی یادگری فرض ہے شریعت واجبان یادگرگ علم ہم واجب ہیں کسی کے زکات نہیں فقیر ہے زکات مسالے یاد کرے گا یا لازم نہیں بل وقتی صاحب مال ابو کے زکات برتری نو زکات مسالے جس کا نام اسلام فرض ہے رمضان کی یاد رمضان در شرف تشریف آوری ہے آئی مسالے جس کا نام برائی فرض ہے چی چیز رو چکا باطل کا جس بکا دنیا کی آرام باری ادھا ادھا سرسر جنی جس کے چوہ تا کسری ہے نا بچہ بیا کیا کہتا بنیویس یہ کیا کہتا باہم ادبی سواد ہے بچہ لکھا جس کے میں ندوار ہے وہ دنوکشی ماس ریش سفید میں مروں یہ چوکر کو گرہ کیا کہتا بنیویس ہے دنیا کی آرام چکت محنت کیسی ہے دین بھی اہمی ہے چا عالم ہم عیب کا مسئلہ جس کے نگا تھی وظیفہ ان چا عالم ہم جس کے نگا عالم ہم وظیفہ ان تر جواب دا انچکہ زانت نظام بیہودہ نباید اظہار نظر ہوگا اسی میں یہ چیزیں نہ جانو امام مالک امام مدینہ مسئلہ روستائی پیشیات خوشتر سواری راہش دا برو امام مدینہ جس کا لیسی یہاں تک مردمہ یہ زمانی ہے خوشترانی بازی رہتے پھر کہنا کو سوار بوا کو ساتو سفر جنہ کا خوشترانی مود شلو رہاں کوہندانی چھ بازی سفران ولی چھ عالم مدینہ یا عالم تر نگندہ حدیث شارحین معتقدان اد زیاد اکثریت کہ یہ عالم مدینہ وقت وقت تھا کہ حضرت داؤد وقت تھا نبی علیہ السلام پیش بینی فرمائتا امام مالک کو ولی بدون دانش و تحقیق جواب نہ دا یہ قاصد دور یہ مردی اس برو امام مالک جو اس کا امام مالک مذہب مالکی پیشوائیں علم حدیث اولین شخص کے کتب شورت کتاب حدیث نہیں سی ای کتاب آر جنینانی که زائمان آزمانت تا انگه تایید گیره بازی که وضع حمل آسان ببین هنوز سزاریه نیچی آسانی کتا جنین بشی من درد نکشون اگر مردین دکتر هن لاپا تلکن پروانه مردین سونوگرافی ستیم بعد سونوگرافی که آن پر چی کاش که درد اولاحی حاطره بوتی رو پت سونوگرافی که لاپا لانچی تایده پستان برہنہ گن جاہرہ ناپگی شکمی ظاہر ہیں جائی کے شریعتہ گوشتا پھر تو برات بودن بات بچارہ دیما گندن پروانی دستان تائدہ گندن پیت برات ناکو محرمہ ٹھانگی در وہ جنین تحدی تا زانو چیر اشکال نہیں ولی ادا کسا اجازہ نہیں فقط مرد اجازہ ہے اشیاء بالا بجا دکترہ در حال بیماری استراری کہ اگر جنین ہچمبی و ہنچی بیماری ہے کہ مرگ خطر جنینہا یا نزد مرگ گرفتاری ہے اب وقتی ہم دکترہ ہما اندازہ یہ برہنہ کرنے کے اجازہ ہے کہ مثلا سوچنی کسنی مردین بجنتی بعد ہما اندازہ کہ سوچنی جاگہ ہیں آئی بدن برہنہ اولا ما مثل هنو بلا عام نهت که غیرت انتها کمی بیه سهدان مربتون اولی بار سوچنی من دکتران دا عام پوله مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه امراه جای نوشته که تزریقات و پانس سما من واجه تو ادبی زحمت بوشت من روی دیست عام پوله دا جنایم من ربتون بودا مرده که گوشی تو شلوار جال کنم و بس کن بیده شلوار جال کن یعنی چی بلوچا واسا کیا ہے بھی وہ اچھا چھو تو سوچن جانو ہاں چھو بجن ہیں ہم دا سوچن ہاں شکا بجن کو میں شلوار ٹھونگ کا ہمیں جاہا کہ جنک جاہا ہیں کہ پوشت شلوار پارچا سورا ہے کم بجن تو عجب مریضی بابا اولی بار اچھی مریض میں نہ دیتا چھو تو جنے الکول جنک لوٹی فلان تھی مگوش مغرازی بیار اندازہ سوچن سرا ہم تک اچھی نہیں البلیت ازا امت سہولت جنین رو اپا من رد دا نام نا بیچار گئی دکتر ہے چی نچاری چمانی آنگو را انگو دستگاہ چو شکا چی کر رہی دیکھ جنین چی کا من دیکھ چی حبر را من ود موسی اونگرافی کتا مرحوم دکتر رحمانی یا من چی احتمال سنگ کلیہ هستا بری دردی پیدا بو اما ای زمانہ که دوی مارستانا مستی سونگرافی بکن بیچار گئی دکتر شوستری خدا خیر دا واپین تی من چی کو یہ پاش کا منی کا تائید ہے یار دیکھ کمیسا وہی دی چکر رینی دی چکر رینی ہم دستگاہ جنینے کا چطور نہ چاری اور جنینے کا شرطر چاری نفس شیطان شرطر پر مائی بچاری تو واغان شی نشانے بی حیائی ہیں روک پراست بد بشے کہ جنین رو نہ بخاطر درد بخاطر شی کہ قبلا بعد من بزانوں منی چوک مردی نہیں بچے کی یا جنے کی اے بی حیائی ما تو بہار پتا میار دکتر سر سونوگرافیس جنین نیست نکو جنین نیتا رو اولاها دردہ نگیبتا ہے الماسا تر نگیبتا تو چوکم مزانے بہتر ہیں امیدوار ہے کہ مردینی بھی اگر تر مردینی پکارے دکتر کشی جنینی چا مارو چا گدا چوش گردین شل بیو چوک جنینی بھی اگر بات آئی جنینی لازم ہے مردینی باز بوتا خوشحال بھی اگر بالعکس بھی مردینی لہتی بلو رہی چه نیازی ها که تو پیسه بزانه یا مزانه و کجا قطعیه که دکتر ای تشخیص سونوگرافی تو اگر درسته یا غلطه یه چه گلی یه وحدی درست داریه یه وحدی غلط داریه به هر حال ما حج مسئله بیانتی این وقت هم تمام دیگه من باید تمام کنم اکثر پنج دقیقه دیگه طبقی اعلان گذشته ایم پابندی هرچی پش کفته برا انده من دو آیت واند یکی الحج و اشهر معلومات حج ماه مقرره شوال ذوالقعده زی حج حدیثا بیان کتو گیا همی بحث انگه نره جایی نرسه شما چمن واز نیم ساعتی و یک ساعتی لوتی سه ساعت من شما رو گوانی ورنایی زمان واز بوتی سه ساعت حد اقلی همیشه من شما دیگه مولای مولوی داره میلی واز کن اذا توارد مزامین بھی میں حبرہ کر لگوں گوشے نظر چکا جائے یا ہمیں حبر معلومات چکا جائے جہان بان رچان بان سر وحاظہ من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فإنما یشکر نفسی ومن کفر فإن ربی غنی کریم غنی حمید آپ پیزن چیئے حمید الحمدللہ منگوش کہ اگر آ شخص کہ من تا اول شوال غروب بودا بیچاره شی پول اگه همین چوها ای دوی ماها تا نهم عرفاتا تا هفتم هشتم عرفاتا و تی خرجا کفافی هم وارد کم به همو تو پول ما که بنیندی و عرفات روگا یا همین چو اگه که ضعیف پیر مرد عاجز پیاده رفتن که عرفاتا گورا آیا همین چو پول باید ببی که عرفات مکه یا تا عرفات کرایه ببی روگی آگه حج فرض یا پولینی بل جنجی دید دی پیاده چه مکه تعرفات رو دیه ما پیاده رفته گیم الحمدلله برشی حد اقل می حج پیاده این حجی بگی که حدیث آیی عجر و مزد بازی آتا او دیگه پیاده این رفته این کتا نبی هر عمل خیر جوانیه بکنی جوانا شیطان باز جه مارا فریب داتا تو هنو جوانه یا یہ کارشی ہے مردم پیر بھی رندہ وقت بازن توبہ کنے گئے گناہانی ویل کنے گئے میں ملک فلسفہ بھی تو بابا ہنوں جوان شما مکہ مرو شیطان بھی تو انسانی مردوں چاہ مانے تو ہنو جوان ہے مکہ رو آئے پتا تو گناہ کن ہے ارے گناہ کن پتا توبہ ہے کن ہے دروازے توبہ وہ بند نہیں تو روز مغربہ در نہیں آتے نہ تو مردوں حج ہم آبادی رو برابر ان توبہ کن باقی گناہ یہ کھنڈو میں بات آئی آزائے بدن چستیر نبا کہ گناہ بکن یک مزنی خلیفہ ہی اما چوبی صدر اسلام حساب بھی این خلفاء راشدین بعد امویان دورا وشی کنیزی از منا کنیز معاملی بود خوب رنگین کنیزان شدو تا مشمه قاجران وحدا ناصر الدین شاہ 400 جنین حرم سرایا بود یکی ملا خشیہ گشیہ کیا زندگی نامی بوانی دوست روزخانی را پہ اشارہ شیف شادر شسرین کہ من تی خریدار ہوں جنین آؤ یک ناصر الدین شاہ بار سر چند ماہ بھی اکیر برسی یہ بیچارہ راہ پرار اختیار کو مردی نہیں پوچھی گوئر کو گم اللہ شو روز خانہ رب ناصر الدین تا سر پہ دو چار پنج ماہ آج جلے جہاں بس کو تگیا یکی اسی کنیز زیبار روئی نشیا ہما خلیفہ یہ بھانگا منی امی خلافت چارتی اسی سک زیبائیں گل گشتی اچھ نبی چس نبی گشتی اس کے چٹے کی دردے نا اس نے چھوکے کی چپا دے یہ وحدی حد جگن کے بعد جواب داتا دست و پا دو آزایا یہ توبہ توبہ ہی نہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ یہ پیغمبری است وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار حدیث آیا تھا شش گروہ کہ خدا وتی صاحب قیامت کہ دیکھ صاحب نے روش بالا سر یہ آنا جاگا تھا یا گروہ ہما جوانان کے کہ نشہ فی ذکر اللہ آچ پا دہتا خدا ذکر و یاد تھا بزرگ تلقات جوانی تو بہ عبادت ارزش ہے پیر مردی میں منا دی پیر سال 59 جنگ سال شروع ایران عراق قرآن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لندن رفت گا برگشت گا برا علاج ما آئی یکین اتاق و یکین ہوتل تہا دی منا جائے نشتے گا تیم لہتی سر تراشتے گا محمود نشتے گا تیم پیر مرد پاکستانی یاد لوٹے بنین دی بیچارہ چندین بار اخ اخ اخ اخ چو ہشتر چو تو جو کیس سے چار براوتی خمکنا تاو تا زمین نارسین تنگو اخ اخ نشتے گوشی مولانا منو گوشی مولانا میں وہ پاکستانی ہے بلکہ پاکستانی میں جانا 5 سال قریب میں پاکستان تک ہوں اکثر درسوں بنتا نہ تک ہوں ملک آس کا میں والد رحمت اللہ علیہ پر من زہیر ہاں زورتا وقت یہاں تھا حمود آزمانہ کو وسیل اندر ہنو میں طالب انگا وہ آنگا کراچی والا پیسر استہیر رگا مائی چھوٹی ہوں اس نے بولانا بہت اچھے جگہ ہیں بہت اچھے جگہ ہیں یہ جہاں باز وشی شرح جہاں اس لیے مکہ مدینہ لیکن جوانی میں آنا چاہیے مردوں ورنائیں بھی ہیں اس لیے گھٹنوں میں درد ہے ٹانگوں میں درد ہے ٹانگ درد کرنا اسے ہم کونڈ درد کرنا دست درد کرنا چاہے روگ نے بھی عبادت تھا مزے نہیں ہے کسی کو درد آ ورنائی آ شاید میں ملکہ وحدہ فریبی داتا بابا تو ورنائے ہنو مرو زمانے بروک چوی لاشیں برامکاری کنے تحت سرا نو مر تو بہ کر چوی تا زہکتی ہستی گناہ بکن بازی استغفر اللہ نو اگر عرفات روگ طاقتی ہا اگرچہ وہ تی خرجی ہا تو عرفاتا عرفات کی رینی یہ حج ہمی سال فرض ہیں اگر ننشت ہا یہ فرض بعد پدا چو ملکہ وہ تی ادا بکن برو مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ ہمیشہ چنا رہا بے رمضان شعبان ماہ کی تعطیل ہو بے عمرے رہا کچھ حج فرض میں ادا کتا من درسا ترجیح دے ہوں چاہے حج نفلہ گستا اذا ماہی طول کشی من درس قضا بھی طالبان من پیشنہات دا گا گستا من فرض ادا کتا عمریان تیم رہوں کہ شعبان ماہ رمضان تعطیل ہیں یک بر امرہ بتا یہ ہن چک عید نماز مکہ وانتا اتی ہمارا شاگرد کی گم بوتا برائے اداری کاروبار پاسپورٹ فلانی ویزا چیے بلی تا گیر کے ماں بعد ہفتما شبوال برا سبت نام مدرسے تھی کبھی رسول اجا چھو اشتا شہو درس گورا یک دو امرہ واجہ ہمیشہ چھ مولوی طالبان ہوتی امرہ دوست چندین بار رفت گتا شوالا منطقہ ہمو دا پدا برگشت گا یا رندی مگو بابا شما سر حج و پرز بودتا دیر شما یش عید نمازی که مکہ بودتا گی شما جوانی شما رتوان بودتا پولو بودتا ونندی همو دا غیر قانونی خرجی بری ہوتلا گریبی ورگن سا پاکستان یا ریالا باز ورگ رسیب یا ریالی نان هم رسی ناروشن رسی بری تو بنندی پولیس اگر شما رو نگر تو خارج در نکو راه ندا بنندی شد کش شکن حج شما سر پرز بودتا ورا یک واجه هیچ امشار رویه سالی عمره ها نشت بزه همون ده تا زلحج جا حجی کتی ها بیتی دیم شد چه حرم دار کبته کم و نزدیک بوده هم تو کربته گید ورگی وارته که زودی حتی که حرم اکبر پولیسی مگین جس مکان اون چیه اقامه یا مثلا ویزای تمام بوده تا حج توفیق رو دبر کرسه یک سالی حافظ بشیر احمد رحمت الله علیه همی کارو حج فرد داده ای پیم حج فرضیت که آئی موقوف به عرفات ها و اللہ تعالی قرآن تا گوشتا الحج و اشهر معلومات و نبی علیہ السلام این معلومات ماهانا گوشتا شوال زی قائده زی حجه و ای اشهر حج اللہ با حکمت یارت گئی دا که رمضان جدای درد امید دیدار کعبه و دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبران کرد خود مکہ و مدینه مسافرت ما همین فکر کده سبحان الله مردم گاهی پیسا مدینه شریف رو بودا که حضرت وداع کن آخری سلام ده سفر کن به طرف مکه مثلا چشم اشکبار گیره وقت بازی مهلت نده چه حضرت من جدا بود بله آدم ما امیدوار کجا رو مکه رو چرا که وداع بی جدایی بی مکه دیدار حاصل بی بیت الله شریف تواف دل تسکین حاصل کن آرامش حاصل کن چه مکه آئی که مدینه باده بیت الله تواف و ودایی انجام دن دل دردمنده کعبه جدایی بازی تا دربن چه حرم ها بیرون شنی عشق تا کاروان ها یعنی که سوار ماشین به مدینه برا عشق بند نبی بلی اونگو امیدواره که کجای رو رسول پاک علیه السلام زیارت دارو ما برای زیارت شاه مدینه میرمی نئے برائے اشترائے لال و گوہر میرا حاجی غلام احمد رحمت اللہ علیہ میں قرآن استاد یہ غزلیں نعتیں کے واسطے مالداران بر سواری سوئی کعبہ میروان ما فقیران لنگ پایو سر برہنہ میرو چالوی شیر گشتی مرو چکی مالدار نشتا کے امبری کی نبی سال بسال گرانتر بوی معاملہ پاری ما به تفاوت 2,900,000 خورده یا با آیک سپرده ای که داتا گا این بری 4,000,000 خورده ای دیمه سال وارین چی بود و کسانی که حجش نکتا حجش پرز بودتا مثلا سال 1400 و سال 1347 معوری حج کتا با 2,000 تومن 2,000 که هنو چوکی نزوری درازی نبی 2,000 نو آ سالی یہ مردم من امسر وہ نمرت نہ کرو نا 64 65 سال عمر مردم و زندگی باز 70 سالی زندگی مولانا محمد عمر رحمت اللہ سال 1965 میلادی رفتہ چمی ملک رفتہ بحرین رہا رفتہ سی ماہ پہ ویزا بحرین محضر من خلا واجہ فرمائی میں 1,700 تمہن حساب مارا خرید هرچی پشتا برگرده کم تر مولانا تاج محمد رحمت الله علیه پیستر ربطه یا گوشتی اولی سفره 1,000 خورده دوستدی چیزی گوشتی من هزینه بود نو فرض کنی سالی که من ربطه با 2,000 تومو حج مکه مدینه درو کتا برگشته و کسی هستا بزانه این مثلا آس سالگی مردم اگه آیه در آس سال 2,000 تومو بودتا ای سر حج فرض بودتا وقت من ربطه ای فرض این گردنه هرچه اگر وصیت کا کہ میں مرتو من حج ادا بکنے ہنو پہ 4 ملیون ادا بکنے 5 ادا بکنے 10 ملیون ادا بکنے فرض نہیں گردنا جس تھی بھی قیامت فرض کے سرایا پنا نہ لی تھی فت روزا کسی ندا تھا مالدار بوتا نظام تگی مغرور بوتا فاسق بوتا ہنو متنبہ توبہ کا توبہ مانا ہمشین کے گزشتہ ہوتی اعمال صالحہ جبران کن قضائی بکن اب فت روزا آئی گردنا ہستن بدن تش واجبی زکاتی نامی زکات الفطر ہیں ہمیں پہ کسی قربانی نہ کشتا سالہا توجہی نکتا پہ مسئلہ ولی آئی پھول بوتا ہنو بعد قربانی کا کشتا نہ بہن قربانی کے پھولان بدا پس جندہ فقیرہ بدا 10 سالی نہ دا 10 پس بدا 10 فقیرہ 10 پس قیمت آبدا و ایدہ پکت شی بیان کرنے کو ماہ گوزگیں حدیث مطابقہ چون ایدہ بیان نبو آج جمعہ ہم بیان نبو حدیث آیا تھا کسی رمضان روچک بداری و شش روچ ششک مشہور میں شیخ بلوچن گرا شوال بداری گویا پہکی سالہ روچک بوتا وکہ انما صامت دہر کلو یعنی دہر مراد دا سال ہے پچھے کہ قرآن گوشتا ہے الحسنہ تو بعشر امثالہا ہر نیکی 10 برابر یک ماہی 10 ماہی برابر بھی رمضان روچک نا سال چند ماہی سال ہے بازدہ ماہ ہے شش روچ بداری ہر روچی 10 روچ برابر بھی چنچ بتا 60 روچ برابر مساوی 2 ماہ چو بھی سالی پورا بھی انسان ہر پہ میں داری یک ردش داری یک روچ درمیان داری دروچ درمیان داری ہر دہی تو کا دو دروچ داری تا ماہ حلاس بھی درست اشکال نداری ولی ثواب بھی بسیار زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ صالح اعمال توفیق بدا و انچ کی گشک بھی اللہ تعالیٰ انچہ مورد رضا الہیہ مفید برا شما شنوندگانت منی جندہ اللہ پاک منا شمارا مسلمین عمل توفیق عطا فرمانی اللہ تعالی جل شانہ میں شما تمام افراد مردین و جنینا و مخصوصا جوانانا کے دست خوش مروچی فریبکارانی مختلفین فریبکاری بنام دین پدا در دست خوش معرض ای خطرات قرار دانا اللہ پاک چہر گزندہ دینی و دنیاوی بلاہ و آفتہ حفاظت میں فرمانی پہکا مسلمین عالما و اقشار جوانا چہ جوانان فریبکار ہے یا پیران فریبکار ہے فریبان ترین بنام دین بھی بھی بنام نماز بھی بھی ولی فریبکاری حدب بھی بھی بہر روچک نام بھی بھی بحج نام بھی چہ اہل فریب فریبا اللہ تعالی حفاظت میں فرمانی یہ جوانان میں شمع زخیرہ عمران زخیرہ آئندہ سازان جامعہ ہیں و شانی مواظب بین که فریب کاران شانا بوتی نمگا مبرا دور است سر آب درین و درین بچه نزانه شما نه نه بادیا بابا دور است سر آب درین بادیا خوشدار تا غول بیابان نپریبت بسرابت وحدی بیابانا مردم سفر گن گرم آگا دیما گنجی گوشه سیلا بھی رو گیا یہ بھری ماس اتوبوس سوارے چیزا حدا کرمان رو گیا یہ رہما یہ نصرت آباد پتران جا رسلی من چا ماہن چو آنا بود او سیلا بھی حتا دیما او توفان ماشین چطور رو گزی یہ ہما شیطان آپ سراب گرمی تا چو لہڑی پا دیا نا اوشے آپ ڈولا موج جا اوشی اوشے سراب عربی تا قرآن تایا تا کہ سراب بقیع حافظ برمانی اصل آپ جاگا کہ تو تن نگے لبات برسے ہمت کا دور ہے انگا ادھا پی اس سرابان ترا گول بیابان کشی گولا مردم چاہ ماہن چکنا کہ پری با کشی آپ ہی شیول کے ظاہر ہیں اہل باطل یہ باطلین تبلیغات راہ دور دا ہدف آئی کار باطل ہمی باطل ہوتا دا بدین ناما با آیات استدلالا با حدیث استدلالا با وش وشی حبران لوٹی میشمی فرزندانا میشمی جندہ فریب بدا لہذا مولوی جلال الدین رومی فرمانی کہ چون بسی ابلیس آدم روی ہے بعض شیطان ہے شکلش انسانی کے ولی شیطان اگر واقع پس بہر دستی نشاید یا نباید داد دست اللہ تعالیٰ چھ شیاطین جن و انسا انچہ قرآن گوشتا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس دلان تا وسوسا دور دا من الجنة جن والناس انسان شیطان ها ہر دو پارٹی ہم تو کہا یا شیطان چ جنان ہے ابلیس پارٹی ہے شیطان لعین ہے دے یک ادے چ انسانانا شیطانی نقش بازی کنا یہ وقت مثل شیطان استادا رضا دعا بلوٹے کہ ہمیں صورت ابوان ہیں اتا دھم کریں کہ اللہ تعالیٰ حرز بکے مارا پیغمبر علیہ السلام چارین قلان ہمیشہ شپان وانتو واپسی وحدہ اتا دھم کو دھم جائے شبوانی تو اہم لٹے خدا مارا چھ جن انسان شر را حفاظت کا چھ شیاطین شیطان ہائے جن انسان وسوسے ہمارا محفوظ بدار ہمارا صراط مستقیم چھ دست دے گے یہ فرصت میں دے میں دستا با قرآن ہوتی محکم بکا بدامان قرآن بدامان سنت جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ ایک شمع مردگان و پدر و مادران حق دارانی که رفتگان درستا مغفرت کن و مار شما را عافیت زیر پرچم قرآن زیر بیرق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسلام بیرق شیرا نصیب بفرمانی شهر شر و فتنه و بلا و مصیبتا اللہ پاک حفاظت بفرمانی تمام اقشار جامعه میگا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.